Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 stycznia, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia o stabilizacji sytuacji epidemicznej w kraju. Polscy lekarze pomagają w testach na koronawirusa na Słowacji. Policja złapała mężczyznę podejrzanego o zabójstwo sklepikarza w Ząbkach. Sytuacja epidemiczna w Polsce stabilizuje się, tak mówił w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To pokazuje dość dużą już w tej chwili stabilną sytuację, jeżeli chodzi o epidemię w naszym kraju. Aczkolwiek tych zakażeń nie maleje, dlatego powinniśmy w dalszym ciągu myśleć o tych wszystkich restrykcjach, obostrzeniach, bo nie jest to sytuacja najlepsza, nie jest to sytuacja, kiedy epidemia już jest w odwrocie. W ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 6300 nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarło 346 zakażonych osób, a wyzdrowiało prawie 10 tysięcy. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 44 tysiące testów na obecność wirusa. Wiceminister Kraska ponowił apel o przestrzeganie reżimu sanitarnego i w razie stwierdzenia u siebie niepokojących objawów o zgłaszanie się do lekarza. Ciągle powtarzam ten apel. Osoby, które w tej chwili chorują, są osobami starszymi. Proszę nie czekać z zdaniem karetki pogotowia. Proszę nie czekać z informacją do lekarza rodzinnego o swoim stanie zdrowia. Kontaktujmy się wcześniej, bo niestety czasem może być za późno na pomoc medyczną. Od początku epidemii w Polsce zmarło ponad 35 tysięcy zakażonych osób, a wyzdrowiało ponad 1 123 000. Polscy medycy pomagają w testach na koronawirusa na Słowacji. Ich udział w ogólnonarodowym badaniu przesiewowym zaproponował premier Mateusz Morawiecki. Ponad 200 lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych do jutra będzie przeprowadzało testy antygenowe w Bratysławie i przygranicznych regionach Słowacji. Szef słowackiego rządu Igor Matowicz, który przywitał wolontariuszy na lotnisku w Bratysławie, dziękował Polakom za pomoc. Dziękuję polskim medykom, że przybyli z pomocą. Pragnę też podziękować polskiemu premierowi za ten gest. Z tego miejsca odkazuję, że dziękuję bardzo pięknie za to gesto. Pierwsza tura testów na Słowacji potrwa do wtorku. Następnie badania będą powtarzane w powiatach z największym odsetkiem zakażeń. Stołeczna policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo w Ząbkach 10 stycznia. W tej podwarszawskiej miejscowości zaatakowany został właściciel sklepu. Kilka godzin później zmarł w szpitalu. Zatrzymany to 57-latek pochodzący z Wyszkowa. Jak przekazała prokuratura, mężczyzna planował ucieczkę do Norwegii, a wczoraj usłyszał zarzut zabójstwa. Rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak poinformował, że mężczyzna ten był już wcześniej notowany. Osoba wielokrotnie notowana, m.in. za poważne czyny. Mówimy tutaj również o zbrodni zabójstwa, dokładnie usiłowania zabójstwa w latach 90. na terenie Mazowsza. Mamy inne notowania również o inne przestępstwa, w tym przypadku również przestępstwa przeciwko mieniu. Osoba ta również miała często podawać się chociażby za funkcjonariusza policji. Jak poinformowała prokuratura, podejrzewany nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień. W Łowiczu zaczęła się akcja Zawieszony obiad. W kilku lokalach gastronomicznych można zapłacić za danie, odwiesić paragon na tablicę, a ktoś głodny i potrzebujący może przyjść i zjeść opłacony już posiłek. Wiedza o kłopotach branży gastronomicznej jest powszechna. Ci, którzy chcieliby lokale wesprzeć, ale zauważają, że są osoby w trudniejszej sytuacji niż upadający restauratorzy, mogą wesprzeć i jednych, i drugich. Idea jest bardzo prosta, mówi Marzena Galińska z baru Nasze Smaki. Polega to na tym, że ktoś, kto będzie miał taką potrzebę, wykupi obiad, zapłaci, a nie odbierze go. Wtedy ten paragon odwieszamy i wtedy ktoś potrzebujący może skorzystać. Na tablicy w łowickim barze rachunki już wiszą i czekają. To jest nowa akcja. Jeszcze nie wiedzą, że można przyjść i sobie zjeść coś ciepłego. Zobaczymy, jak to się rozwinie dalej. Pomysł chwalą mieszkańcy miasta. Ktoś może skorzystać, pomóc może, a jest w Łowiczu takich ludzi dużo, którzy się wstydzą przyjść do takiej jadłodajni, żeby zjeść, a nie mają pieniędzy. A taki zawieszony obiadek na pewno im pomoże. Katarzyna Grabowska, Radio Łódź. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, miejscami intensywne. Lokalnie drogi będą śliskie, we znaki da się też porywisty wiatr powodujący w górach zawieje i zamiecie śnieżne. Nad ranem na Kaszubach mglisto. Teraz od 2 do 10 stopni, a nad ranem od minus 3 do 0, tylko na Podkarpaciu plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Los na gruszkę, sio pietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną, wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina 14:06 i ponownie usłyszymy sygnał, który już dzisiaj raz zabrzmiał. Ulala! Ulala! Francuski łącznik. Zapraszam Państwa na drugą godzinę francuskiego łącznika poświęconego rodzinie i różnym rodzinnym relacjom. Ich portrety muzyczne słuchali Państwo w pierwszej części, w drugiej będzie podobnie, acz tym razem przyjrzymy się pojedynczym członkom rodziny. A wiedzą Państwo, francuski łącznik dzisiaj prowadzi jak zwykle Monika Małkowska, czyli mówiąca te słowa osoba, oraz wydaje ten program Ola Kaczkowska, a realizuje Ela Malinowska. No i jeszcze ten adres mailowy do korespondencji, gdyby ktoś z Państwa chciał się wypowiedzieć, niekoniecznie o członkach rodziny, monika.malkowska@polskieradio.pl. No i teraz, proszę Państwa, zastanówmy się, kto jest głową rodziny. On czy ona? Zależy od okoliczności. No nie ulega jednak wątpliwości, że to kobieta dba o ciepło domowego ogniska. I za tym ciepłem najbardziej tęsknią ci, którym przyszło opuścić gniazdo rodzinne. No mamma. Mamma to jedna z najpopularniejszych włoskich piosenek, takie popisowe, bel canto. I ta piosenka sprawia, że niejednemu twardzielowi łza zakręciła się wokół. Zwłaszcza gdy słyszą tę pieśń w wykonaniu samego Luciana Pavarotti. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano, perché mamma solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'oro. Sento la voce ti manca, la ninna nanna d'allor. Oggi la festa tua bianca, io voglio stringere il cuore. Mamma, mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. E per la vita non ti lascio mai più. Mamma, mai più. Ach, proszę Państwa, jeśli Państwo się wzruszyli, no to bardzo dobrze, bo no, taki głos jak Luciana Pavarottiego musi działać na emocje. Pavarotti, jak Państwo słyszeli, obiecywał, że nie opuści mamy, już nigdy do niej wróci. No oczywiście to obietnice, które nie mogły być dotrzymane, ale jeśli Państwo mają ochotę na zmianę klimatu, to teraz właśnie będzie. Bo mamy, proszę Państwa, też miewają swoje tajemnice i niekoniecznie takie, które chciałyby, żeby wyszły na światło dzienne. A czasami mamy prowadzą bardzo bujne życie, jak rodzicielka tego oto gentlemana. Моя мама з міста Йока сама, папе зась з Парижа мам. Моїй мамі ладні з пішамі, папа йом купував сам. Мам з моїй мами попа по-далітськи, а з мего папи за тоші парицькі. Бо моя пінкна мама з міста Йоко сама, папе зась з Парижа мам. Моя мама з міста Йоко сама, папе зась з Парижа мам. Моїй мамі ладні стішамі, папа йом купував сам. Мам з моїй мами попа по-далітськи, а з мего папи за тошик парицькі. Бо моя пінкна мама з міста Йоко сама, папе зась з Парижа мам. Thank you. piazza Yokohama, papę ze Paryża mam. Poznali Państwo ten głos, to był Mieczysław Fog, jeden z wielu wykonawców przeboju bardzo chwytliwego. Pochodzi ten przebój z operetki Wiktoria i jej huzar. I była to pierwsza operetka Pala Abrahama. Miała premierę, proszę Państwa, 91 lat temu w Budapeszcie. Kompozytor, tak jak ta mama z miasta Yokohama, wędrował po świecie i nigdzie nie mógł zagrzać miejsca. No, powody były różne. Nazizm, wojna, osobiste kłopoty. Dość powiedzieć, że przystankami na życiowej trasie Abrahama był Berlin, Wiedeń, Paryż, Kuba, Nowy Jork i Hamburg. I właśnie w Hamburgu zmarł w 1960 roku. A proszę Państwa, no tak z mamami bywa różnie i czasami ich nie nazbyt wzorowe zachowanie udziela się córkom. I o tym zaśpiewa Rita Hayworth. When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old tricks. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco break. So you can put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on a lady known as Lou. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. Maine did a dance called the Hichiku. That's the thing that slew McGrew. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. Rita Hayworth śpiewając Put the Blame on Mama. W Gildzie to było. To przebojowy film wyreżyserowany przez Charlesa Widora w 1946 roku. No, Hayworth elektryzowała nie tylko widzów, ale także współwystępujących w filmie aktorów. I proszę sobie wyobrazić, że zazdrosny o uczucia i uwagę odbiorców Humphrey Bogart zrezygnował z tej głównej męskiej roli w Gildzie, przekonany, że poza Ritą publiczność w ogóle nikogo na ekranie nie zauważy, no i popełnił wielki błąd. A tak swoją drogą, za cóż to Rita obwiniała mamę? No za wszystko, za trzęsienie ziemi, za pożar, za śnieżycę na Manhattanie i za to, że mama dała kosza, przez to, że mama dała kosza amantowi, swym uwodzicielskim tamcem doprowadziła do wynaturzeń w naturze. No ale teraz znowu proponuję zmianę nastroju i teraz mama jest nadal bohaterką i proszę przygotować chusteczki, bo nie sposób nie zaukać, słuchając Charlesa Aznavoura La Mama. Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau, mais leur jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir là. Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr vous lui tendez les bras en lui chantant Ave Maria. Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi. Les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil, elle va mourir là, maman. Qu'ils boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que s'entassent pêle-mêle sur les bancs foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste près du grand lit de l'affection. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à la maman. Et les femmes se souvenant des chansons tristes d'éveillées, elle va mourir là. Après une bonne journée, pour qu'il sourit en s'endormant. Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi, la maman. Il y a tant de larmes et de sourires à travers toi. Jamais, jamais, jamais, tu nous quitteras. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Charles Aznavour śpiewał po francusku, ale historia była z Włoch. Opowiadał o tym, że mama umiera, przyjechali wszyscy, cała rodzina, nawet ci z południa Włoch. Panowie, jest gorąco, popijają wino, jeden tylko jakiś samotny dźwięk gitary. Panie zaś śpiewają, jak państwo słyszeli, Ave Maria, i nawet dzieci cichutko się bawią, żeby nie przeszkadzać dorosłym, nie przeszkadzać w tym nastroju. Mama umiera, ale nigdy, nigdy, mamo, cię nie zapomnimy. No, pozostańmy w tym nastroju dość takim patetycznym. Violetta Villas, która śpiewa Do ciebie, mamo, no, była wtedy za granicą i chyba troszkę się rozczarowała sukcesami, które niewątpliwie osiągnęła, miała sukcesy, ale to nie było to. I kiedy zaśpiewała Do ciebie, mamo, to wiadomo było, że śpiewa o sobie. Tak jak Violetta Villas śpiewała o sobie i nie była to wesoła piosenka, myślę, że to były jej prawdziwe przeżycia, tak John Lennon rozliczył się z mamą, a nawet właściwie z dwojgiem rodziców w piosence Mother. Był wtedy u szczytu kariery, miał 30, związał się z Yoko Ono i to właśnie z nią, z Plastic Ono Band, nagrał ten smutny utwór, który zaczyna się od bicia pogrzebowych dzwonów. Potem wyjaśniał, że właściwie nie dotyczyło to tylko jego dzieciństwa, jego życia, ale że dotyczyło wszystkich porzuconych przez rodziców dzieci. Może coś w tym jest. Coraz bardziej rozpaczliwie Lennon krzyczał, jak takie dziecko, które nie chce dopuścić do tego, żeby mama wyszła, no i żeby tatusia nie było. Teraz będzie o kochającym ojcu. Ale po tych wszystkich utworach dedykowanych mamom, może państwo spodziewają się, że będzie coś weselszego. Otóż uprzedzam, że też wesoło nie będzie. Oto jeden z najtragiczniejszych ojców w literaturze, a zarazem, paradoksalnie, z zawodu błazen, wesołek. Rigoletto go zwali, czyli ten, co rozśmiesza, ale też wykpiwa bez żadnego szacunku nawet i najznamienitszych ludzi w księstwie, bo takich się i lubi, i troszkę się ich boi, no i nawet grosza im się nie szczędzi, ale niech się tylko takiemu noga powinie, nie powinni liczyć na litość. Rigoletto, błazen na dworze księcia Mantui, miał słaby punkt. Swoją córkę Gildę, którą po prostu ubóstwiał i usiłował chronić w takiej oto ojcowskiej przemowie. Figlia, mia madre, a te t'apprezzo, trova so gioia il cuore oppresso. Mia vita sei, senza te in terra, qual bene avrei. A questa povera figlia sola di sera per lei si avrà nella casa nostra la sua famiglia. Tu non ne hai, ma il nome avete, a te che importa. Non uscir mai! Non lo piangere! O ben tu fai! Oh, si tu sola resti al misero, sola resti al misero. A che nomarmi è inutile, padre ti sono e passi, e forse a mondo temo, alcuno forse gli asti, altri mi malicolo. Ma che parenti amici voi dunque non avete? Patria, parenti, amici, colto, famiglia, la patria, il mio universo, ogni universo in te. Perché vogliate rompere ogni gioia di vita e la vita? Colto, autopromocja. Już 9 rok trwa zbrojne powstanie antykomunistyczne. Żołnierze wierni Rzeczypospolitej nie składają broni, nie ustępują przed okupantem. Sztuka wyróżniona 3 nagrodą w konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość. Polskie Radio w 1939, 1944 i 1952 roku w słuchowisku Edwarda Dewereńskiego pod tytułem Radio Wolna Europa. Reżyseria Dominika Kluźniak. Nie poddawajmy się. Ten czas minie. Okupacja ZSRR się skończy. Na scenie teatralnej Trójki w niedzielę tuż po godzinie 20. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie powiedziałem jeszcze Państwu, kto śpiewał tę wspaniałą Gildę. To była cudowna słowacka sopranistka Edita Gruberowa. Zaś Rigolettem był szwedzki baryton Ingvar Wicksell, zmarły 10 lat temu. Gruberowa szczęśliwie jeszcze żyje. A w 1983 roku sfilmowano tę operę i właśnie ona zachwyciła widownię jako Gilda. Proszę Państwa, z ojcami czasem bywa trudno. Akurat ten był opiekuńczy, aż zaopiekuńczy, jak się okazało, i uwielbiał swoją córkę, w której widział swoją zmarłą żonę. Ale czasami tatusie bywają niedobrzy i czasami porzucają, tak jak i mama, i ojciec Johna Lennona porzucają swoje dzieci. I tak właśnie się stało, że takie niemiłe wspomnienie wyśpiewała Marie Laforêt. Ona też miała niedobre wspomnienie o tatusiu i usiłowała go przekonać, żeby powrócił do rodziny. W piosence Viens, viens. To wcale nie chodzi o mężczyznę jej życia, tylko chodzi właśnie o ojca. Ona śpiewa, żeby wrócił tatuś do mamy. No a poza tym do nich też. Jakże wspaniale mama wygląda, jest piękniejsza niż kiedykolwiek. I wróć, proszę cię, tatusiu, nie dla mnie, nie dla siebie, ale wróć dla mojej mamy. Viens, viens, c'est une prière vive. Viens, pas pour mon père. Viens, viens, reviens pour ma mère. Viens, viens, elle meurt de toi. Viens, viens, que tout recommence. Viens, viens, sans toi l'existence. Viens, viens. N'est qu'un lourd silence. Viens, viens, qui n'en finit pas. Je sais bien qu'elle est jolie cette fille, que pour elle tu en oublies ta famille. Je ne suis pas venue te juger,